राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम बस मार्मिक बस मेरे को तो बात अभी तत्काल आई है कि अंत ही तोहे तजेंगे पामर तुम तुझे अब हीते मानो शरीर से परिवार से घर से पदार्थों से रुपयों से सबसे संबंध छूटने वाला है तो वो अपने तरफ से अभी से ही छोड़ दे अपनापन छोड़ दे काम धंधा अपना करे पर उनको अपना न माने जितने अपने संबंधी है उनको सुख पहुंचावे आराम पहुंचावे सेवा करे उनका भला हो ऐसा करे परंतु उनको अपना न माने पैसों का उपार्जन करना खर्च करना ये तो करे परंतु अपना न माने ये अपना मानने से आदमी बंधता है नहीं तो बंधता नहीं है। आप विचार को प्रत्यक्ष अनुभव की बात है अपने कुटुंबी है उनकी चिंता होती है जो अपने नहीं उनकी चिंता नहीं होती है बिल्कुल बात एकदम सच्ची है। और उनको अपना और अपने लिए ये दो बात खास है अपना माने अपने लिए माने वास्तव में भी अपने नहीं अपने लिए नहीं है। हम सेवा करें तो उसके लिए हम उनके हैं सेवा करने के लिए लेने के लिए नहीं। मैं जो घर वालों का हूँ उसे लेने के लिए मैं उनका नहीं हूँ उनकी सेवा करने के लिए देने के लिए हूँ। अगर ये बात कर ले तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। एक बात आगे भी याद आई मनुष्य समझते हैं कि पढ़ ले उससे हो जाएगा सुन ले उससे हो जाएगा कल्याण। वास्तव में कल्याण सुनने से और पढ़ने से नहीं होता। बहुत ऊंचे विद्वान पढ़ दे 6-7 पढ़ दे चारों वेद पढ़ दे बड़ा भारी पंडित हो जाए तो कल्याण नहीं होता है। ऐसे ही सुनने से ही कल्याण हो जाए सुन से कल्याण हो जाएगा नहीं होता है। सुस्ता पेरम वेदन से ही वस्त साफ गीता कहते हैं सुन कर के कोई भी नहीं जानता केवल सुनकर नहीं जानता ऐसे पढ़कर नहीं जानता जानना चाहता है उसे जाने बिना चैन नहीं पड़ती है ऐसी जिज्ञासा है तो बिना पढ़े बिना सुन जान जाएगा। एक लालसा संसार की सर्वथा छूट करके एक पारमार्थिक लालसा जोरदार जग जाएगी जिस लालसा के सामने खाना पीना भी अच्छा न लगे नारायण हरि लग्न में ये पांचों सुहास विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगवास ये पांचों न सुहावे तो वो लगन है। ऐसी लगन के बिना पढ़ने से सुनने से अभिमान भर सकता है पर तत्व की प्राप्ति नहीं होती। एक अभिमान और बन जाएगा मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं समझदार हूँ मैं बहुतों को पढ़ा दू बहुतों को सुना दू व्याख्यान दे दू ऐसा अभिमान तो आ जाएगा पर तो मुक्ति हो जाए तत्व ज्ञान हो जाए ये बात नहीं है। आज पुस्तकों के द्वारा ज्ञान वो ज्ञान मानते वो ज्ञान नहीं वो सीख रहा है ज्ञान नहीं है वो सीख रहे और मान लें कि मुक्त हो गया ये बिल्कुल धोखा होगा इससे बड़ा नुकसान होगा। सत्संग में बस बात जान गए सत्संग कर दी जब जान गया मुक्त हो जाऊंगा वहम होगा पर बद हो जाएगी जानता तो है ही महाराज जी वो जानता तो है ही, जानता नहीं, सीखे वो को जानना मानता है, सीखे वो को जानना मानता है, सीखा हुआ और होता है, जानना और होता है, सीख ले उसको जानना मान लिया, वह जान लिया, तो सीखा हुआ है वो, याद किया हुआ है, रटा हुआ है, तोते की तरह राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है और कोई मारने वाला हो तो टें करता है, वो जानता नहीं है, ऐसे तोते की तरह है। और कई बार कहा न बजो कीर मरकट की नहीं, तीन मरकट की तरह है वो, जानता नहीं है, सुनता है, बातें अच्छी लगती है, इतना तो अंश अच्छा है, परंतु उसने संतोष करता, ये बहुत भयंकर बात है, खराब नुकसान करने वाली बात है, सुनकर के संतोष कर ले, पढ़ करके संतोष कर ले, ये बहुत खराब बात है, पतन करने की बात है। जानना और होता है, सीखना और होता है, मान लेना और होता है, वास्तव में अनुभव करना और होता है, सीखना और मानने से कल्याण नहीं होता, सीख लेने से अभिमान बढ़ता है, मान लेने से भी अभिमान बढ़ता है, ज्ञान मार्ग मानने का है ही नहीं, भक्ति मार्ग तो फिर मानने से काम चलता है, ज्ञान मार्ग मानना तो धोखा होता है, ज्ञान मार्ग में प्राय लोग कहते हैं कि बुद्धि से निश्चय करो कि मैं ब्रह्म हूँ, तो बुद्धि से निश्चय करने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, बुद्धि है वो प्रकृति का कार्य है, बुद्धि के कार्य से और बुद्धि के जानने से तत्व की प्राप्ति कैसे होगी, नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल झूठी बात है। प्रारंभ में बताते हैं ये बात, तो प्रारंभ में बताते हैं बुद्धि से निश्चय करो कि अहम ब्रह्मास्मि, तो धोखा यहाँ से धोखा हो जाता, बढ़िया फिर बड़ा होने से ज्यादा पढ़ने से वो धोखा मजबूत हो जाता है, फिर वो निकलना मुश्किल है, बहुत हानि होती है। मेरे पर तो कोई भगवान की विशेष कृपा है, नहीं तो इस जगत से निकलना बड़ा मुश्किल है। महाराज जी आपको ये प्रक्रिया अच्छी क्यों नहीं लगी है? इस बात से नहीं लगी कि मैंने नतीजा नहीं देखा इसका, मैं बहुत पुरानी बात है, पढ़ता था उस समय हमारे प्रसिद्ध सज्जन एक काशी में रहते हुए वेदांत की आचार्य परीक्षा में पास हुए, तो उसमें फेल हो गए, फेल कर दिया, जान करके कि हर एक परीक्षा में पास होता है तो फेल करो, इसने फेल कर दिया, तो उनकी बड़ी चिंता हुई, वह सुन करके मेरे एक बचार हुआ, उसमें वेदांत पर मेरी अश्रद्धा हो गई, शेर जी के पास आया तो श्रद्धा हुई, वेदांत पर तो श्रद्धा हुई, वो व्यक्ति का दोष दिखा, और उस समय तो वेदांत का सिद्धांत के दोष दिखता मेरे को, ये क्या वेदांत है, चिंता हो जाए, एक परीक्षा फेल हो गया ऐसे बड़ी चिंता हो गई, तो ऐसे पढ़े लिखे मैं बहुत मिला हूँ, उनके राग देश काम क्रोध वैसे ही लोग वैसे ही काम वैसे ही संसार में पचे पचे वैसे ही सबसे परिचय करना, जिसके साथ ही कुछ लेना कुछ वो अपने सेव बनाना चेला चेली बनाना श्रोता बनाना, मैं जैसे आपको बना रहा हूँ श्रोता बना रहा हूँ ऐसे बनाना, ये बिल्कुल बहुत नीची बात देखी हमारे, और अरुचि हो गई हमारी। महाराज जी वो तो वेदांत में तो ये कहते नहीं कि तुम ऐसा करो, ना तो कहते हैं नहीं, वेदांत में आज करके लिखे ना पुस्तकों में मिल जाएगी, ऐसे जो अनुभवी नहीं है उनकी पुस्तकों में तुम निश्चय करो सी पढ़ने मिल जाएगी बात। इसमें आप पूछो, खूब पूछो, मैं वो बहुत भटका हुआ हूँ, इसमें मैंने देखा ऐसा पढ़ा हूँ, मैं भटका हूँ, लिखा हूँ, प्रश्न किए, उत्तर मिला है, संदेह किया है, समाधान हुआ है, बहुत भुगत भोगी हूँ मैं इस विषय में, कोई पूछे तो पूछो। लाल मतलब नहीं समझ में महाराज जी, अहम ब्रह्मास्मि है, इसमें क्या त्रुटि है? अहम ब्रह्मास्मि में त्रुटि यह है कि अहम के ऊपर ब्रह्म का आरोप करते हैं, ये बहुत बड़ी भारी गलती है। तो अहम पदवाचित तो यहाँ पर आत्मा ही है। आत्मा ही है, पर आत्मा तो है लिख रहे हैं शास्त्रों में, आत्मा है, परंतु काल शरीर को सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके अहम को आत्मा में लगावे तो ये गलती होती है। अहम कभी नहीं अहम प्रकृति का कार्य है, किसी दृष्टि से, सांख्य दृष्टि से, योग की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से अहम तत्व स्वरूप नहीं है, नहीं है, नहीं है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरेकतमेव च, भूमि रापो निरो वायु खंग मनो प्रदेश अहंकार प्रदेश का अपरे हम, ये अपरा है, जड़ है ये। मैंने कई दफे कहा कि जैसे मिट्टी का ढेला होता है ऐसा है अहम जड़। उस अहम के साथ में ब्रह्म मिलावे तो अहम में ब्रह्म मत मिलाओ, अहम मिटाओ तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। और अहम को लेकर के ही प्रक्रिया होती है। मेरे सामने तो वेदांत अच्छा जानने वाला, उनके विचार करने वाले ने ऐसी बात कही कि अहम को ब्रह्मास्मि नहीं माने तो अभेद नहीं होगा। वे अभेद होने में अहम को ब्रह्म मानने से ही अभेद मानते हैं। अरे अहम रहता है तब तो अभेद होता ही नहीं। मेरे दृष्टि पक्का निश्चय, हमारा पक्का निश्चय, खूब अन्वय विश्लेषण से और प्रश्न उत्तर से, खूब प्रश्न पुस्तकों से मैंने इन बात की जानने की कोशिश की है। नहीं, अहम का आपने तो ये महाभूता अहंकार ये अहम लिया, और वो अहम का अर्थ यदि आत्मा ही लेते हो, और उस आत्मा लेते हो तो नाम से लेते हो तो से किसे है? अहम तो संसार तो अहंकार वाला अहम है ना, ना अहम है ही नहीं। तत्व में अहम नहीं है, अहम में तत्व नहीं है, तत्व तो व्यापक है तो अहम में भी है। वेदांत सिद्ध है ना कि तत्व में अहम नहीं है, तत्व व्यापक है, ब्रह्म व्यापक है, अहम व्यापक नहीं है, अहम व्यापक नहीं है, ये बात भी तो वेदांत सिद्ध है। वेदांत सिद्ध है तो अहम ब्रह्म है, अहम रहते हुए ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्म होने पर अहम नहीं रहता है। वो शाखा चंद्र न्याय की तरह से उसको बताया है ब्रह्म, तो अहम क्या बताया? तो अहम का त्याग, शाखा का त्याग होगा महाराज, शाखा को लेना नहीं होगा, शाखा त्याग हो सकता। इसमें अहम का त्याग नहीं कराते क्या? त्याग नहीं कराते, आजकल प्रक्रिया में नहीं कराते। आजकल प्रक्रिया में अहम को बदलते हैं और अहम को कहते हैं कि अहम है, ये अहम ब्रह्म कहना बहुत आवश्यक मानते हैं, बहुत जरूरी मानते हैं। अगर इसको अहम नहीं मानो तो द्वैत सिद्धि हो जाएगी, अद्वैत सिद्धि नहीं होगी। इस वास्ते अहम ब्रह्म की बहुत आवश्यकता है, ये आज का वेदांत है। बताओ भाई दीदी, तो बताओ ये पढ़े हुए पढ़े पढ़ाए करे हुए कोई बताओ आप में से? अहम है ये प्रकृति का कार्य है, अहम है परिचिन्न का नाम है। परमात्मा अहम कैसे हो जाएगा, परिचिन्न कैसे हो जाएगा? परिचिन्नता मिटेगी तब होगा। खूब पूछो आप, और से आप पढ़ेंगे पूछो, आप ये प्रक्रिया पूछो खूब। मेरी बात को काटो, मैं नाराज नहीं होऊंगा, खंडन करूंगा, राजी होऊंगा। मैं नहीं राजी इन बात सुनू, हमारी बात समझे तो है, नहीं तो मैं बोल दी थे सुन दी, बस समझे नहीं समझे मैंने पत्र ही बोली। काट छाट करो तुम्हारे अकल में आओ, हाँ मेरी बात समझे, समझ के उतर दो, काटो को तत्व को समझो। मैंने अपनी बात कह दी, धारणा जगत कह दी, मैं कहने में संकोच संतोष हुआ तो फिर पूछू कहूंगा। फिर ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से उत्तिष्ठति। इसमें लोग कहते हैं ये द्वैत है, बिल्कुल द्वैत नहीं है। तमेव शरणंगत तमेव शरणंगत करते अहंकार मिटा दे, रूप शरण हो जा और उसी का मैं स्वरूप हूँ। अहम मेरा स्वरूप नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा शरण अद्वैत हो जाएगा। ठीक, द्वैत नहीं है इसमें। द्वैत अहम रहने से द्वैत होता है, अहम मिटने से द्वैत रह सकता नहीं है। नहीं कैसे रह जाएगा, द्वैत कैसे हो जाएगा? जो है चीज नहीं वो कैसे हो जाएगी? अगर अहम रहते हुए एक कैसे हो जाएगा? प्रकृति के साथ अहम कैसे, प्रकृति के साथ रहता हुआ प्रकृति से अतीत कैसे हो जाएगा? मेरी बात का उत्तर दो और पूछो। जैसे अहम धनी अस्मि, जैसे अहम के लिए और मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं मानी हूँ, ऐसा होता है, ऐसी अहम ब्रह्मास्मि हो गया। नहीं हुआ, मैं ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, मैं धनी हूँ, ये अहम प्रकृति का, तो प्रकृति के साथ एक तो हो जाएगा, प्रकृति से अतीत साथ एक कैसे होगा? आप बताओ, प्रकृति बदलाव से एक हो जाएगा। रोगी हूँ मैं, निरोग हूँ मैं, विद्वान हूँ मैं, मूर्ख हूँ मैं, समझदार हूँ मैं, बेसमझ हूँ मैं, ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ मैं, शूद्र हूँ मैं, स्त्री हूँ मैं, पुरुष हूँ, इनके साथ एक हो जाएगा। क्योंकि इस जाति के ये चीज इसी जाति का अहम है, इस बात हो जाएगा। एम की ब्रह्म की तो जाति नहीं, जाति ये नहीं, कैसे हो जाएगा? शंका करो आप, मैं बड़ा उपकार मानूंगा आपका, आप समझ कर शंका करो, प्रश्न करो। मेरा भी हित है, आपका हित है, दुनिया का हित है। सब में एक ही चेतन है, वही मेरा स्वरूप। चेतन तो ब्रह्म स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप नहीं, वो भगवान का स्वरूप है। वो भगवान का अंश, आपका अंश नहीं है वो। आपका अंश अहम है, आपका वो भगवान का अंश है जो चेतन है वो। अब अपरिचिन्न अहम परिचिन्न रहेगा ही, अहम बात अपरिचिन्न कैसे होगा? मेरे को आप बताओ, समझाओ, मैं समझने की कोशिश करूंगा। देखो मेरी आदत है समझने की, कोई बताओ है तो समझता हूँ समझने की। मैंने एक युक्ति सोच रखी है, अपनी बात छोड़ करके समझे तो वो समझता है, मैं मेरी बात छोड़ करके समझने की कोशिश करता हूँ, ये मैं जानता हूँ। हर एक आदमी अपनी बात छोड़ करके समझने की कोशिश करने वाले बहुत कम है, नहीं मिले मेरे को तो। अपनी बात रखते हुए समझने की चेष्टा करते हैं, अपने आम को रखते हुए चेष्टा करने से वो नहीं समझते, सीख सकते हैं। मैं ये बात जानता हूँ, मैं मानता हूँ, पर मेरी दृष्टि से मैं बात रखता हूँ कि जब कोई सुनावे तो अपनी बात को छोड़ करके सुनता हूँ। हर एक आदमी, मैं क्षमा मांगू आप सबसे, हर एक आदमी ये ताकत नहीं है कि अपनी बात छोड़ करके सुन ले। क्षमा मांगनी क्या बात है, समझिए, अभिमान है, अभिमान। इस बार क्षमा चाहता हूँ, अभिमान नहीं कहता मैं, अभिमान इस बार क्षमा चाहता हूँ, अभिमान इस बात कहता हूँ, नहीं इस बार क्षमा चाहता हूँ। उस अभिमान के लिए आप लोग क्षमा करें, मेरी मेरे ऊपर दया करें आप, ये चाहता हूँ। ये अहम ही सब में बाधक है जी, ये तो मान लिया कि अहम ही जानने में बाधक है या सलाह में बाधक है। हाँ, अब इससे छुटकारा कैसे हो? छुटकारा करने की बातें मैंने कही एक ही बार और फिर मैं कह देते हूँ, पर वो भी आप सुन लेते हो, सीख लेते हो, ध्यान नहीं देते हो। जैसे बड़ी प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, आपके सबके अनुभव की बात है, इतनी पक्की बात है, गाढ़ सुषुप्ति में अहम रहता है क्या? अब बताओ, कोई बताओ, गाढ़ नींद में, स्वप्न जगत नहीं कहता मैं, गाढ़ नींद में आम रहता है क्या? और आप रहते हो नहीं रहते हो, ये खास बात है, बड़ी मर्म की बात है। ये आपने पूछी तो बहुत मार्मिक बात है। आप रहते हो कि नहीं रहते हो, आम रहता है कि नहीं रहता है, बताओ। अनुभव की बात है ये कि पोथी नहीं है, बताओ। गाढ़ नींद में आम रहता है क्या? वो तो विस्मृति है। हाँ तो विस्मृति हुई ना, तो विस्मृति हो चाहे अभाव हो, आपके साथ तो नहीं है ना। भूल जाओ तो हमारे साथ नहीं है, और हमारे है ही नहीं तो हमारे साथ नहीं है। हम जिन चीजों को भूल गए हैं, अभी हमारे हरिद्वार याद नहीं है, तो हरिद्वार के साथ हम नहीं है। अगर हरिद्वार नहीं रहे, भूल जाए, मर जाए कोई आदमी, तो वो है ही नहीं, साथ नहीं रहेगा। पर याद रहे वो तो है साथ, याद भूल जाए वो साथ नहीं है, चाहे उस चीज का अभाव हो चाहे भाव हो। और सिद्धांत बात सुन, जैसे घड़ी है, मेरे मन में घड़ी की आई कि घड़ी मिल जाए। मैंने बहुत बार कही, आप ध्यान दें विशेषता से, मेरे मन में आई कि घड़ी मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहे। ऐसी घड़ी की मन में आई, अब वो घड़ी मिल गई तो आप तो समझते हैं घड़ी मिल गई। मैं कह रहा हूँ घड़ी के संबंध विच्छेद हो गया, भीतर में जो घड़ी बसती थी वहां से निकल गई, उसका आनंद आया है। घड़ी मिली इसका आनंद नहीं आया है, ये घड़ी मिल गई इसका सिद्धांत है। इनसे कुत्ता हड्डी चबाता है, अपना खून आता है वो समझे हड्डी में आता है, इससे की बात है। ये वस्तु मिलने से सुख होता है ना, मिली नहीं है, बिछड़ी है भीतर से। तो इन प्रकृति के पदार्थों के विच्छेद से सुख होता है, सांसारिक सुख भी उस विच्छेद से होता है। ये मानते हैं उसमें असर पड़ा, आभास पड़ता है, उससे होता है। ये प्रक्रिया मेरी रटी हुई है, जानता हूँ। ये वास्तव चीज है, सीख नहीं बढ़िया। मैं कहूँ जगह काटो उसको, आपकी युति से काटो उसको। वस्तु के साथ संबंध विच्छेद होता है तब सुख होता है, उसे आभार पड़ता है, उसे सुख होता है। गप्पा हुई हुई मैंने पढ़ी हुई, ये पढ़ाई हुई है, मैंने देखा है, मैंने लाभ नहीं होता है, मैंने पढ़ा है ना। अरे पढ़ा है जानने की दृष्टि से, तत्व ज्ञान हो जाए इस आशा से तत्परता से पढ़ा है। महाराज जी, प्रक्रिया भी जिन्होंने बनाई है उनका आंतरिक भाव तो यही था कि कल्याण हो। परंतु सब ये आंतरिक भाव वाले नहीं थे, सीखे हुए थे ज्यादा आदमी, अनुभवी बहुत कम हुए। ज्यादा पढ़ाने वाले विद्या के द्वारा पढ़ने वाले थे, अपने को अभिमान करते थे, मैं कल्याण हो गया, मेरा अनुभव हो गया, ऐसा बहम पड़े हुए आदमी थे। पुस्तकों में मालूम होता है। आप संकोच मत करो, डरो मत। आवाज की प्रक्रिया समझी शंकराचार्य ने वेदव्यासी ने बताई है। हाँ जी, आवाज की जो प्रक्रिया बताई है शंकराचार्य जी ने, वेदव्यासी ने बताई है। वेदव्यास जी की और शंकराचार्य जी की बताई हुई है। अभी शंकराचार्य बताई है उसको और सरह है, वापस है और सरह, दोनों में फर्क है। आभासवाद उन्हीं का ही है, आभासवाद उन्हीं का है। आभासवाद हो चाहे अवच्छेदवाद हो, कोई हो, वो प्रक्रिया अवच्छेदवाद आभासवाद की गीता में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, ऐसी भागवत में नहीं है, भागवत में नहीं है, इतना बड़ा ग्रंथ है इसकी भी नहीं है। शंकराचार्य का नाम लेते थे आदरों को डराने के लिए। नहीं तो मेरे को मानना पड़ेगा, मैं मानता हूँ शंकराचार्य को, इस बात से नाम ले गया उनका। हिंदू मुस्लिम लड़ाई हुई, मुस्लिम सामने गया रख दी, तो गया कोई अपने कुछ थोड़ा ही है, कोई मुस्लिम नहीं रख दी गया सामने, हिंदू हमारे वो नहीं, इन सामने श्रुतियां रख देंगे, तो वेदांत रख देंगे, शंकराचार्य करते रख देंगे, तो बोले कौन चुपचाप हो जाएगा। आती है, फिर उत्तर वेदव्यास जी का लिखा, गीता वेदव्यास जी की है। मैं सेठ से पूछो, बिल्कुल मेरी प्राइवेट में चलते थे, वहां से बढ़ते उनसे जा रहे जंगल में, उसमें पूछा शेर जी आप शंकराचार्य बहुत आदर थे, शंकराचार्य का आदर था उनके, अगर शंकराचार्य सिद्धांत को ठीक माना है तब तुम चिंता उन्हें पहले भाग में दो तीन लेखे आरंभ गई वे आप पढ़ कर देखो, बड़े विचित्र से उन्होंने कहा है फिर आदर किया है, परंतु मैंने कहा अब शंकराचार्य का भी जितना पूरा मानना चाहिए आप नहीं मानते हैं, और विष्णु स्वामी हुए, बल्लभाचार्य हुए, रामानुज स्वामी हुए, ये जितने आचार्य हुए हैं इनमें आपा को आचार्य कौन मानने, कौन सा आचार्य मानने है, किस सिद्धांत को आप मानते हैं, तो क्या मैं वेदव्यासी को मानता हूँ, ये सब का सिद्धांत है, इनकी सबकी बात सब आप नहीं मानते, आदर सबका करते हैं, सबकी बात मानने से कल्याण हो जाएगा ये मानते सेठ जी, परंतु आपका वो कौन रिश्ते है, वो कौन आचार्य है, आपके आदर्श जिसके बिना आप चलते हो, क्या वेदव्यास जी महाराज जी का बताओ, ये कहता वेद व्यास जी नहीं तो वही दिखेगी, मैं कहूँ वो दिखेगी बात, अपनी बात दिखेगी, शेर जी को एक आदमी ने कहा कि आप गीता सुनी शेर जी सुन करके, वो सेठ बोला कि मेरा इतना दिन विचार था कि किसी में रुपये रह गए तो रह गए कोई बात नहीं है, पर गीता सुनी से मात्र हुई उम्र मुकुत में करना उन पर अब क्यों पांडव ने अपना राज्य लिया, मैंने लड़के को कह दिया कि अब मुस्त मकबन पर शेर गए थे, मैंने पूछा था नहीं आदमी ने, मेरे बेचारे ऐसा था चला गए थे सर, यह कोई बात नहीं, पर गीता सुन देने पर आई थी, ये अर्थ है गीता का, ये अर्थ है कि बिल्कुल पांडवों ने अपना राज लिया, इस वास्ते पंगल की तरफ सुन जी ने मारे ऐसा ही हुआ, तो मैं घर के कह दिया कि मुकदमा करवा है, गीता से हुआ है, गीता का तो वासुदेव सर्व में ही है महाराज, गीता सर्व में थानवास है, धनी आदमी के लिए राजा के लिए नहीं है, पांडव के लिए कहा हुआ, अर्जुन के लिए कहा हुआ, लड़ाई करी अपना राज्य लिया, भगवान का निर्देश तुम रखो अपना, धनी आदमी राजा आदमी का कुछ नहीं है, नहीं महाराज जी ये कह रहा कि वेद व्यास जी ने तो ब्रह्मसूत्र लिखा है, वेद व्यास जी के लिए आपने टीका ब्रह्मसूत्र नहीं लिखी, टीका नारी नारी है, जैनों में और मुसलमानों में आपस में इतना द्वेष है जैसे कुत्ता बिल्ली जू, सूत्र एक है, कुरान उनका एक है और जैन के सूत्र एक है, व्याख्या में नैरा है, शिया और सुन्नी है, ऐसे 22 टोला और 13 पंथी दो है, सूत्र एक है दोनों का, जैन के सूत्र एक है, व्याख्या नारी जारी है, ऐसे रमणाचार्य शंकराचार्य वल्लभाचार्य के सूत्र ब्रह्म सूत्र एक है, ब्रह्म सूत्र गीता और उपनिषद ये प्रस्थान त्रय है, इन पर टीका लिखने से लोग मानेंगे, इन पर तो अपने में लिखी है, मतभेद बड़ा भारी है, तो मूल एक ही है कि नहीं सत्य है, झूठ ही है, हाँ जी गीता भी टिकाने का ना, तुम्हें भेद बहुत है जी, तो कह रहे हो क्या कह रहे हैं, ठीक है गीता पर भी टीका गणी हुई तो मतभेद हो गई, हो गई बिना मतभेद लिखेगा क्यों, मैंने जो लिखी है जो लिखी है मैं साधकों के लिए लिखी है, मैं तत्व नहीं लिखा है, तत्व तो आ गया उसमें, मैं उस साधक के लिए जैसे ठीक है साधक संजीव ने नाम रखा है, तो साधक लिख अगर मेरे पूरा संतोष है तो लिखने मेहनत क्यों करता, इसलिए हरेक ने लिखा है तो अपनी तरफ से आवश्यकता समझ कर लिखा है, जिस किसी ने लिखा है कोई अपनी प्रसिद्धि के लिए लिखे, कोई अपने मान मान बढ़ने के लिखे, परंतु भी स्थिति की आवश्यकता है, तो मेरे को लिखा मेरे मन में आया कि साधकों के लिए मेरे महाराज एक लगन है मेरे अब भी है, पहली थी अब भी है। सुगम से सुगमता से सुगमता से तत्व की प्राप्ति जल्दी कैसे हो जाए, सुगमता से हो जाए जल्दी हो जाए। इस खोज में अब भी हूं, पहले भी था। इस बात से सुगमता से जल्दी तत्व ज्ञान कैसे और मुक्ति कैसे हो, ऐसी मेरी खोज है। जागृत में विस्मृति कैसे है? मैं बात कहा था वो पूरी कर नहीं पाया। अहम का नाश कैसे हो, अहंत का त्याग कैसे हो, अहंत स्मृति विचित कैसे हो, ये प्रश्न था ना। तो उसका उत्तर दे रहा था कि सुसुप्ति में अहम रहता है कि नहीं रहता है, ये अपना अनुभव से बताओ। कुर अहम अहम नहीं बताने, सुसुप्ति में तो अहम को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। तो मानो अहम नहीं रहता, तो मैंने कहा जब चाहे भूल जाए चाहे नाश हो जाए, दो बात सही। मैंने नाश हो जाए तो नहीं रहता, अरे भूल जाए तो नहीं रहता, ये बात दो कही थी मैंने। तो नहीं रहता इसे दोबारा नहीं, अच्छा आप रहते हो नहीं रहते हो बताओ। तो अहम के बिना आप रहते हो ना, ये बहुत ही मार्मिक बात है। अगर साधक इसको पकड़े वेदांत वाला पकड़े तो बहुत ही लाभ की बात है, परंतु मैं तो हैरान हूं पकड़ते नहीं हुए। ये मार्मिक बात मेरे को मिली इस खोज से ही कि जल्दी रहकर जल्दी शीघ्र कल्याण कैसे हो, उसके लिए ये मार्मिक बात है। इसमें शंका करो, आप अहं के बिना रहते हैं निद्रा में तो ठीक ही रहेंगे, हाँ तो ठीक है ना, लेकिन जागृत में फिर वो अहं जागृत अहम तो आप अहम को पकड़ते हो महाराज। नहीं तो बात क्या है कि अहम से रहित अपना अनुभव नहीं होता है, अहम के सहित ही अनुभव होता है। तो मेरा अपने जो सत्ता है अहं की न हो, ये बहुत ही काम की चीज है, बड़ी भारी काम की चीज है। इसी वो बताइए आपको बात मैंने, बड़े खुशी को इस पर विचार करो। मानो अहम नहीं रहता, आप रहते हो तो आपका स्वरूप अहम नहीं है, अहम आपका स्वरूप नहीं, आपका अहम स्वरूप नहीं, अहम का आप स्वरूप नहीं, ये सिद्ध होता है इससे। जागृत में फिर क्या है कि हम जागृत में हो जाए, उसको पहला इसको आदर तो दो, ये तो पहला मालूम होना चाहिए ना कि आम के बिना आपकी सत्ता है, आपके बिना अहम की सत्ता है, अहम की सत्ता नहीं है, अहम के बिना आपकी सत्ता है, आपके बिना अहम की सत्ता नहीं है, ये अनुभव होना चाहिए ना, फिर ज्ञान होगा बोध होगा फिर। नारायण नारायण नारायण नारायण, चलो भाई। मैंने तो अपनी खास बात बताई भाई, आपके पसंद आओ इसको छोड़ो।